دای یو وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعام او خوراک الذين دا اغا کسان اوتو چه دی تور کول سوی دی الكتاب کتاب حل دام حلال دی لکم ستسی دا پار دا غدی دا غد وطعام و خوراک چه دی دا شامل و زبائح تا هم دی مانا دا اهل کتاب دی پرزه که یهودی دی یا نصرانی دی اگه در پخی کرده امی خوڑه لیسه ماهه در پوخ که امی خوڑه لیسه که دا سرلی علال کردی اونو امی خوڑه لیسه دا خوراک یه واز دا نمانا چه سرلی بنو دا اگه و تماتر و شلغم زنی مراجه تا عام چه دی عام سو اگه مزبوح شده چه دا زبح کردی علال کردی اگه تمور شامل سو نو برا اگه دی شده دا پلاس زبح سوی مال داد حلال دې ته لکه اوغه چې د سپی په لاس را ورسوي و مګر و چې هغه ذکر لیکر کړی وای وطعام و خوراک الذين د هغه کسان د خوراک عام سو کاغه د غر کمی چې د مذبوح د قسم سخی د په لاس ذبح سوی که د غیر مذبوح د قسم سی بین دی در پخ کړی دی تعالی کې در پخ کړی دی د چا د الذين د هغه خلقو او تو چې دی تور کول سوی دی الکتاب کتاب نو کتاب خو يهود و نصارا او تور کول سوی د دې طعام الله ذکر کې ودا څه شي حل دا حلال دی لکم ستشی دا پار و طعامو کم حل لهم و طعامو او دا غیر کم خوراک ستاسی دا ستیس خوراک بیاد دا غی قسم سخدی که دا نباتاتو دا قسم سخدی نو دا حبوباتو دا قسم سخدی لکه غنم و جواری و ماش یا دا مذبوحاتو دا قسم سخدی چه مسلمان را ولر سوی دی غویی و اوشو بزاو بسی علال کردی دی دا طعام بیا حل حلال دی لهم دا دی دا پاره کته ورنه دا څه د پاره بیان کی معنا چې دې ته حلال څه پر دې خرڅول ایسه بارنه چې دې ته حلال دې چې شان خوراک خپل کسابي دې کړې دې کتابي درته ودرې بالکل پر خرڅول ایسه نو دا حلال څه لهم دې دل کې فقط ته طعام حکم تر دا غزای بیان کی شمال په بغل کې د نکاح مسله څه ورزمې دې شي وای والمحصنات او هغه پاک لمنی او پاک شي دې من المؤمنات د مؤمنات څخه دا هم چې حلالات دي لکم استفاره مبتدا دا خبر دلته نه دي ذکر سوی نو و دا غره کم درته حلال دي المحصنات دا پاک پاک پاک لمن شي زغه ته وای حسن خو اصلا کلا ته وای کیش حسن کلا ته په عربی کې تست معلومه ده محصنه هغه د ګوکې دا کلا بند ده د زنا څخه د زنا دروازه پر ځان باندې تړلې ده د زنا سوچ لاګر سره نه کی نو موږ به تعبیر په پاک لمن شزه کو پاک لمن شزه هغه د چې په ځل کې زنا لا نور لري ورګرځي نو پاکی شزه من المؤمنات چې هغه د قسم څخه د چای د مؤمنات ایمان ولا د مؤمن یو مسلمانان شزه دا غدر ته حلال دي والمحصنات او دا غره کم پاک او پریزګار پاک لمنی شدی دا درته حلال دي د چا د قسمت من الذين د اوغ خلقو د قسمت څخه او تو شو غوتو کول سوی دی الكتاب کتاب من قبلكم مخک لتاس ترتس چې مخ کتاب ورته نازل سوی لکه دا غ يهود او نصارا چې تورات او انجیل ورته نازل سوی دوغو پاک لمنی شدی امتشته چې حلال دي شنه کاور سره وکي دا لفظه ترجمه باندې زم بیا ورسې بیا تفصیل وکړو دا څه وخت اذا اتيتموهن اجورهن محسنين غير مسافحين اذا اغ واخدر فحلال دي اتيتموچ تسي وركي هن وديت اجورهن اغ ددي معاوزه ومزدري ده اجر تلت ذكر سوي اجر خو مزدري توي مراجدني اغ ول وردينو اذا اغ واخ اتيتمو چتسي وركي هن وديت اجورهن اغ مهر معاوزه ورلره وركي دنيكا کته ورشن چې بس ما از مزدری ور لره ورکه بر دغه محسنات د اهل کتاب د تر تر واج خوس مې له جوړ اسول خلاص بي سي ور کول ته په 200 روپي به سړي دانی زکات کید الله هو يا محسنين په داس حال کې چې تش به پاکي کوون کې است پنیکا ته به دیس نه چې فقط مزدری ور لره ورکه برای پیسې مې ور لره ورکه نه کان نه غړ ته به پاکي کوون کې محسن دا حال چې دا غت اتیتو مو د زمیر څخه چې تاسو ور کړی و دې ته اجر په دیس حال کې محسنین چې ته به احسان کوون کې پاکي کوون کې به دیس نه چې د جنا پر لار باندې ورځي نو پاکي کول خدای غو باندې چې سم د معقد سره وسی ایجاب قبول سره وسی دا غسی یاد یې په مزمن ته سپوس واس نو دا غس چې نکانه یې ترسوي د دې دغه سپیس ادا کوي نجکات کې دار وا دغه په زنا کې سو په سی تفصیل سو کې علا پاک دسی وای غیر مسافحین غیر مسافحین چې تاسو په شکاره زنا کوون کې نه صفاح و زنا ته ویل کیږي مسافحین معنا په شکاره زنا کوون کې سم د مرتوا چې زنا به سره وکړو دغه نه پیسې دي د یو ساعت لپاره یا د نیم ساعت لپاره علاوه دغه نه محسنین ذکر کی د جې د پاره چې مسله د پوښ او وز شش کاره غیر مسافحین پر بغل بیا ور سره ذکر کی ته بده شنه وای چې ونه زخه احسان او پاک لمنی کومه و نو دلته می واده نست مجبور ام نو دلته په دې شهر کې د امریکایي مرسم و ده ولی دا نصرانی او يهوديان سم و ده ولی و ام د پاک لمنی په خاطر د زنا کومه و یا غیر مسافحین د پاک لمنی نه بولی پاک لمنی دغه بولی چې د نکاح د لارې ولر ورسه محسنین پاک کوون کې بیاس په نکاح غیر مسافحین تاسو به کار زنا کوون کې نه صفاح او برملا زنا ته ویل کیږي برملا زنا سم داسې بمنه است ولا متخذي اخدان ولا متخذي نبتسني ونك ياس اخدان دا اخدان جمع دا خدان دا خدان و پت دوست ویل کیږي اخدان دا پت یارانه نه پشکاره د زنا حق لري نه پټ چې اوسې د کفار د مسلمانانو ځوانانو په دماغ کې زنا د پیار په نامه باندې ورته معرفي کړې ده چې دې ته پیار وایي بابا پیار نه ورته وایي زنا ورته وایي الله پاک دغسې وایي ولا متخذي او نه به تسې نیونکي اس اخدان د پټې دوستۍ او د یارانې چې پیسې خو ورکومه پټه مو یاري ده ورسره د خپلې انډیوالي او د خپلې یاري څه شي ورته وایي ګرل پرنډ ورته وایي که څه بلا ورته وایي ده مانا انډیوال انجلی دا ګرل پرنټ څه دی د انګشتریانې ورته رانیسي امیلونو ورته رانیسي دا ګرد په ناروا کې دی په زنا کې داخليږي که هغه چې سم دم بر ملا زنایي ملا منع ځنی وکړي دغه پټه یارانه چې خلک نه خبروم پټه دوستي د سره هم الله تعالی منع ځنی وکړل نو کېدای شي خبره پوه سواس د دغه اهل کتابو چې يهودیات او نصرانیات دي د دوی سره نکاح الله تعالی جایزه کړی چې اجر او هغه ولور به ورلر ورکوي او دا ولور چې ورته ورکوي محسنین دا بم پر چا باندې ورکه پر پاکی باندې چې پر نکاح باندې ولاړی محسنین تاسو په پاکی کې اونکی اس د نکاح په تړلو غیر مسافحین تاسو به جنا کوون کې ناس برملا ولا متخذین بن تسنی اونکی اس اخدان د پټی یارانه چې واپټ پیار دوستی مور سره غټه ده کو فسوای و من یکفر و من هر هغه څوک یکفر چې دی کافر سی بل ایمان په ایمان سره فقد حبط عمله فقد په تحقیق سره حبط عبس عمله عمل ده چې څوک په ایمان د ایمان سره مراد مومن به شي یانګي چې هغه ایمان پر لازمي دي په دوغه کې په اړه وسره دي کافر سو منکر سو فقد حبط عمله کیر عمل کې کړی واغ عبست زاین نشي وهو في الآخرة من الخاسرين وهو ضيف في الآخرة فآخرت كبه من الخاسرين ده تاوانيان سخي فآخرت كم غطا ولا كراولي عمل خي عباس سنو ألت خود بارا تاواني دي سري عمل نلري فآخرت كي غطا دو يدينو غطا دو يخون ندينو نو چه حب تعملو هو يووايا ده يفرا بناكلي چه وهو في الآخرة من الخاسرين ده فآخرت كده تاوانيان سخي دي وسرا زدو تتسا مسالی دی اوله مساله دلته دا ده چې دا د دوی ذبیحه چې دلته ذکر شو چې الله پاک او طعام الذين اوتوا الكتاب دا خوراک د هغه کسانو چې غوته کتاب ورکول سوی دی د خوراک څه موږ عام دی که دغه قسم چې نباتات کې مذبوح دي دا حلال دی لکوم ستاسو د پاره دا په دوه شرط مشروطي پر دا ظاهر باندې فقط دغه څه نه دی پاته چې د دې خوراک مشت حلال سو بالا چې واره هر شی چې دی حلال کړی ته به خوري یا شرط لري د دې پر اول شرط یې دا دی چې دغه او تل کتاب اس کتاب ور کول سوی دی دغه کتابی به اصلی کتابی دادی د فدر او د مادر يهودي دین د فدر او د مادر نصراني دین دغه سی به د سی بنی کدی مسلمان وارد وار بره مرتد سوا وشتی و چاته و نصرانیت یا و یهودیت بره و بانو ده مخ مسلمان و ساغ ده یهودی سو نصرانی سو ده ده لحظ زبیحه خون و خوڑکی جا ده پا قرآن شریف کی وای و طعام اللذین و اوتو الكتاب حل لکم چکم چاته کتاب رو کول سوی ده و طعام سیست ده پار حلال ده زبیحه حلال ده خدای ما ده یهودی کتاب سو خو یهودی سو نصرانی سو یا یهودی و نصرانی و هغه توای چې مال د مرزاده د هغه وخت سه یهودی و نصرانی را روانی دغه ته مرتد وای په اسلام کې چ سړی مسلمانې بیا د اسلام د جنه ووزي بلکې هندو د ځانه جوړي کنه سرانې د ځانه جوړي کې يهودي د ځانه جوړي د حکم د مرتد دی د مرتد ذبیحه نه خوړ کیږي د مرتد ذبیحه دغه حلالت دی هغه بالکل مردار ده لکه سم د مچ په دغه مند کې چې غلان او سره سیرلی هغه کله خوړ کیږي دام دغه سیده د مرتد حکم دغه سیدي نو پر دغه یو پر دغه او تل کتاب باندې تنه خطا وځي چې کله اسلام او واوښته يهودي سره سرانې سیمه په دغه کې داخلي هغه په دې کې داخل نه دی نو یو شرط د کوم کار د پاره چې د اهلی کتابو ذبیحه مشته حلالیږي هغه دغه چې دغه يهودي به اصلي يهودي دغه نصراني به اصلي نصراني دی به مرتد سوی نه د چا څخه د اسلام کله بل جن يهودي سور واوښتي مثلا اندو دی اندو خو مشرک دی د مشرک ذبیحه خو مرداره ده نه خوړه کیږي مګر دغه اندو بره اندو ګرات پرېښه و نصراني سو دا یندو اندو غرت پریشو یهودی سو دا دغ حکم ام د کتابی دی بارے زبی حق ورکیږي ولی دای د اسلام نه دی ور اوشتي دای د شرک د ملت ولاری د توحید ملت یهودیت تورلی نصرانیت تورلی نو بارد دغه خورکیږي د بل جن چورواړي کدی اسلام ور اوشتي دی یهودیو د نصرانی بارے زبی حنه خورکیږي کدی شرک د جن د بل جن څخه ور اوشتي وو و چاته یهودیت و نصرانیت د د حکم لکد اصلي یهودیو لکد اصلي نصرانیت دغه رقم دی بارے زبی حق ورکیږي کدی استش په خبره په یدلی اسنو دا یو شرط شو. دو ام شرط یا دادی چې د د پارم دا لازم ده چې د الله نوم پر یادې چې الله اکبر الله اکبر کدغه يهودي یا دغه نصرانی دا بس الا لا وی دا بس الا لا ول بر د عیسی علی صلوات و سلام نوم پر یاد کی یا د حضرت عزیر علی صلوات و سلام نوم پر یاد کی یا د بل پیرو فکر چې عادی ته محترم دي دغه نوم پر یاد کی ذبیحه مردار ده شرط ذکر به اسم الله دی هغه بده پر یادې نو خلاصه د خبرې تیس پوس بس چې دغه يهودي و نصرانی به اصلي د اسلام په څوک نه ورته مرته سوی بل دادی چې نوم د الله پر یاد کړی په وخت کې د الله لول بار د ذبیحه خور کیر دغه آیات ترجمه دغه ټوټه مضمون تست کېدای شي په ځین کې راغلی نو دلته اشرف علی تنوی رحمت الله علیه یو تنبیه لیکلی ده هغه وای باره وای یو دغه اهلی کتاب دي چې ما او ستا په زمانه کې د دې اکثر داسې دي چې دا اوس پر خپل کتابیت نه دی پات ولی د يهودیت اساس پر توحید خو حضرت موسی علی السلام نه بلا شرک و خو نیکه واغه چې کوم کتاب د الله سره وړي خو د هغه بنیاد توحید او الله یو بل شریکان نور سره منه نو پر هغه اصل چې پاتې یي چې د دې د مثال په تور یو څه پوهان دي د هغه د لاس بیا حق وړ کیږي دغه څه نصرانی چې د عیسی علیه صلاتو وسلام د امت ځان بولي چې دی نو پر هغه عیسائیت باندې یي یو لکه دا د نن زمانې د چې هغه عیسائیت هم ځینې پاتې دي د یهود څه یهودیت هم پاتې دي دا دوی چې اوس سیکولري نظام ورته وایي سیکولر دغه دی دا اوس نوی اصطلاح دی دا زموږ مسلمانات دا نوی نوی نومان داسې خوند ورکوي چې کله به پر ما د سیکولر نوم یاد شي سیکولر دغه دی چې هیڅ دین ته وفادار نه دی نه په یهودیت باندې نه په نصرانیت باندې نه په اسلام باندې نه په خپل شرک باندې چې هغه مجوس یا چې شپرست یا هغه یندو دی مطلب د مطلق مذهب اس ازادي و دغه ته سیکولر وایي نن اسلامي ملکونه کوشش په دغه کې مان په سیکولر کړي کې داخل کې مان په سیکولر معنی حیوان چې په کوم شي کې د د خېټو خټه برابر او بس هغه دی کې د دې بیا د حلال او حرام ته پابند نه دي د دې چې ما خېټه پکې شابه تیج په اړه کوم شابه تیج زما د مثال په تور د لاندې شاوات پکې شابه تیج په اړه لار شابه تیج دغه ته سکولر وای وسې دغه مکاتب په دغه هنتو نو یونیورسيټانو کې دغه لپس ډیر مشهور پلانې وس سکولر دی معنی سکولر چې ورکه لکه مشت وای چې پلانې شپیر دي شم تقوا دار دي بارخ نو مش ډیر درګور دو شبول دی دغه انسان درګور دو شبول چې د یو جن لا پابند نه عام حکومتونو بنیاد وس پر دغه سکولری باندې ولاړ دي د رایت مازی پدای کدی مو سره خطا باس د یو څه څه بنیاد دغه دی د ګرد دنیا ولی وای ګرد جنگ پر عقیده په نړۍ کې روان دی يهود پر خپل عقیده جنگیر نصرانی پر خپل عقیده جنگیر مسلمان پر خپل عقیده جنگیر عقیده چې د مغزوز نه ټوله کړل مره خرج پر ریلا کې چا پچی سره کی په خو په بدی کې په مور بدی کې په اغلا بدی کې په بل بدی ګرد شان چې کېدل هغه دی کی بره به جنگ ختم شي دا غټ غټ جنگونه لشکري جنگونه چې یازی ولا ک پرې مزما قران کې پس پک کتلی قران مغزوز نه ټول کوړ تا قران یې لکه ساده نه عوذ بالله نو دائم در دغه خبره درته چیرې کړی چې اشرف علی تان یو د نن د يهودو نصرانی سره به تدیر او شعر د د زبی حنه خوړه کیږي د سیکولر دی یا سم د مشرک د ځانه جوړ کړی دی د نکاح مسالم دغه رقم ده دغه يهودیات او نصرانیات سره چې په نن زمانه کې ګرځي ته دې سره نکاح نسی کیږي د سیکولر دی د شدید رقم نو دا د تنبیه ور سره کېږي چې قران چې کوم بیان مشته کوي قران پر هغه بنیاد کې چې پر يهودیت او نصرانیت باندې پاتې دی دغه زبی حق وړ کیږي دغه سره نکاح کول کیږي چې هغه نه دی په پاله لیدنه تللی دی هغه دغه سږي چې نه نکاح بر سی کیږي نه عقل د زبی حق د د علالی سی وشه دا کول کیږي دا یو تنبیه ته پر دغه باندې دی لیکل دی چې خلک د نن زمانه اهل کتاب تو شعر او اوس مسلمانان په دې ځان ځان نه دوک کی چې هغه د دوی زنه سرانی مت ته د دې کارت ورک د نصرانیت کم خو پکې کیږي یو نسته پکې کیږي تر دا ځای دا ټوټه خلاصه سو فشه وتعامكم حل لهم دا خو ما ول د دې د پاره الله ویل چې منا بارن اخر سوال ورانی ول تا ته جائز است تا عام د دې د پاره حلال دی خوړلې سي په دې تو عام کوم استاز به ح او یا است اغ نباتات او حبوبات چې په خیدې خوړلې سي منا است اخر هوټل خوراک کولې سي والمحصنات من المؤمنات بل جزا ترالو چې هغه محسنات او پاک لمونې د مؤمنات څخه دا درته چې دا درته حلال دي